Jestem z tego bloku, który ma cztery piętra. Jestem z drugiego piętra, był singiel, więc pamiętaj. Mieszka drzemka, dla mnie czy dla sąsiadów. Ja nie lubię rabia Maryja, a oni rapu. Połowa bloku jest pod 60. Nie kumają, kto tym buja, ale wiedzą, kto jest ziomkiem. Nie wiedzą, kto tu pije, bo sprzątają butelki. Z pół roku mogą kupić za nie trzy kawalerki. Ze dwie pańki stąd muszą śmigać do przedszkola. Opieszat mocne, ale muszą je wychować. Sąsiadki mówią mojej mamie, co to za hałasami. Nawet nie było w Warszawie klasyk. Za głośno to tamten, co złe to tamten. Najbardziej się wkurwia na mnie parter. Melan się kręci, wypadło parę puszek. Co 20 minut lecą z kiepu w kapiusze. Na kacu o 8 rano budzi mnie dzwonek. To z parteru przyniosła, wszystko pozbierane, proszę. Jestem z tego bloku, ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem z bloków, a bloki są we mnie. To ursynów skurwysynu, jestem całkiem przyjemnie. Tu w dobrych furach wszystko odbija się w szybach. Póki co mi się odbija, to po kilku dobrych piwach. Tu jak wszędzie masz biednych i bogatych. Dzieciak robi hajs pod blokiem, starzy pralkę na raty. Tu jak wszędzie hajs napędza ten pierdolnik, zapamiętaj. Karierę można robić i być skromnym. Mieć poglądy, zajawkę, ziomów i charakter. Szanować hajs, ale przede wszystkim matkę. Telewizje mówią o nich, telewizje ursynów. W tych blokach kwitnie biznes. Nie chcę się stąd wyrwać, to jest mój dom. Zostanę z sobą tu, nawet jeśli nie pójdą stąd. Wiesz? Aha, tak. Nawet jeśli nie pójdą stąd. Bum! Jestem z tego bloku, ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Jestem z tego bloku, ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Warszawa, miasto rapu, miasto przestępstw. Miasto sprzeczne, tak jest tu. Pełne nieszczęść, pełne hajsu. Pełne biedy, pełne krzywdy. Każde podwórko kipi, bo są na nim rymy. Miasto pełne prawdy, pełne ziomu. Pełne skurwiałej, ślepej nienawiści. Mamy wrogów, pełne różnic, kontrastów i dysproporcji. To miasto szybko zapierdala, więc odpocznij. Pełne zazdrości, pełne osobowości ludzi. Gdzie byś kurwa nie wyjechał, zawsze tutaj trzeba brudzić. Wszystko masz na wyciągnięcie ręki, pomyśl. Ktoś ci może uścisnąć albo szybko upierdolić. Miasto pełne klimatu, choć pałac to nie Big Ben. Ulice jak ser szwajcarski i brudne gible. Po południu korki, po komunie bloki. Miejsce zamieszkania, jestem stąd. Tu życie zapierdala. Jestem z tego bloku, ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Jestem z tego bloku, ja jestem stąd. Jestem z tej dzielnicy, ja jestem stąd. Jestem z tego miasta, ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Ja jestem stąd. Thank you.